Ek het daar by die huis wat ek bly, of die, my huis, het ek my seun, ek dink hy is hier by 34, 35 rond, hulle is uit Johannesburg en hulle keier nou daar, hulle het ook Kaap toe getrek en ek kry hem daar en ek sit daar in my kantoor, hy sê, wat gaan nou vanoggend aan? Ek sê, ek gaan kerk toe. Hy sê, wat gaan maak man op 'n maandag in die kerk? Ek sê, jy weet, is versoeningsdag. Hy sê, nee, ek het nie geweet, mens hou kerk op versoeningsdag. He. En Philip, wat nou ons klank hier achter doen, hy is 26, en hy is daar aan Strand Noord, is hulle by die kerk. Ek wil hom nou nie te veel inbring in die preekie, maar ek sê vir hom vanoggend, ek noem het net oor my seun, hy sê nie, hulle ook nie diens daar nie, en hy ken ook nie die besigheid van dat man een diens hou op die goed nie, op die dag nie. Die eerste viering van die 16de December as versoeningsdag is in 1995 gehou, toe hulle die vakantie daar saamgebring het. En aan die een kant gaan haal ons om, ek nou 'n bietjie voor die skriflesing, jy kan die prentjie van Philip, die prentjie van Bloedrivier, kan jy nou 'n bietjie verder spring, kan jy vir ons daar opkry. In 1938, julle weet almal, dis bekend as Dingaansdag gewees en later as Gelofte Dag. En hierdie dag was vir die ou Afrikaanse voorgeslagte van kardinale belang. Ek het 'n goeie kennis van my wat daar in Philippolis in die Vrystaat hou bly en hy sê, hulle hou nog Dingaansdag, hulle hou nog die gelofte dag, soos het destijds gevier het. En sewe generaties later, as ek hier aan die jong mense dink, wanna ek nou verwys het, hier is miskien 'n agste generasie, is daar eintlik baie min oor, en wil ek amper sê, heg hulle baie min waarde aan, kom ek sê, die geskiedenis van 1938. Op 22 November 1938 het Andries Pretorius, het hy hoofkommandant van die voortrekkers geword, of aangesluit by die voortrekkers in Natal. Julle ken die geskiedenis na die moord van Piet Retief, en hy het onmiddellik begin om 'n kommando teen Dingaan te organiseer. In 9 December 1938, as ek het reg het, het hulle die gelofte of het hulle onder leiding van Sarel Silje, ons het nou net daarna verwys met iemand voor die kerk, 'n plegtige belofte afgelê, as God aan die trekkers die oorwinning gee oor die Zulus, sal hulle 'n kerk tot sy nagedagtenis bou, en hierdie dag as 'n Sondag in die toekoms vier. En ek kom uit daai traditie, ek onthou hoe ons oestyd was gewoonlik oor Desember, en ek weet daar was 'n stuk land wat my pa gesê het, ons nie uitgekom het nie, en dit was die 16de December, en ons het vroeg ochend, ek kon nie vreeslik, ek kon redelik op die plaas alles doen, maar ek kon nie sakke toewerk, ek weet nie wie van julle wat hier sit, wie van julle wat hier sit, kan een sak met die twee ore toewerk, behalwe om hom krop. Daar is een man wat van Verenigde, is nog so 'n paar manne wat uit Verenigde word kom. Maar ek weet, ek moes die sakke toewerk, en ek het hom so eind gevat, en toe ek hulle maar allemaal krop geknoop. So, kropknoop is mis nou kropknoop. Maar ek onthou hoe skuldig ek gevoel het. Want ons moet hierdie dag as 'n Sondag vier, en ons is nou hier op die Oesland bezig. Ons is toe wel later daarna die ochend, na die jaarlikse geloftefeest wat op Calvinia gehou is, op verskillende plekke in die distrik, en elke geloftefees oggend het my pa een van die groot leiklippe gevat, en met die grinder het hy perekop, met die grinder het hy uitgeslyp die plaas en naam, en baie van julle ken hierdie ervaring wat ons, daar was gewoonlik een spreker gewees, ek onthou nog van die sprekers wat daar was, ek kon nie onthou wat hulle gesê het nie, en hierdie bakens, dink ek, staan, want daar is klein monumentjies gehad op verskillende plekke in die distrik waar ek groot geword het. En dit was mense wat geglo het, die Here loop 'n pad met ons, iets wat ons nou gaan gesing het. Maar die realiteit is, en dit ek in die begin genoem, is daar min wat dit vier. En ek wil nie ingaan op die vraag of jy nou gelofte na iemand, namens iemand anders kan maak en mense moet dit nou daarna hou nie. Maar ek dink wat in die nuwe bedeling probeer doen is dat hulle hierdie verhaal wat ek kort vertel het, wat in die DNA van 'n klomp mense lê, saamgebring het met die volgende een, die tweede geleentheid was die dag in 1961, die 16de December, ek kan hom opbring, Philip, wat waar die stichting van Umkhonto Wesizwe was, die gewapende vleel van die ANC, op mense wat die politieke in die landskap context vanuit, nie vanuit die wit bril gekyk het nie, maar vanuit een ander bril. En ek dink nie, die realiteit is die besluitnemers het gesê, kom ons kyk of ons iets van hierdie versoening, van hierdie twee perspektiewe kan saambring in hierdie dag. En ons in hierdie gemeente het gesê, ons wil graag die realiteit van die landse situasie soort van saambring. Want terwyl hierdie twee gewigtige hoofstuk in die geskiedenis van Suid-Afrika reaksies moes nou uit verskillende kante ontlok, is dit hoofsaaklik van welwillende Suid-Afrikaners, wit mense en swart mense, dat ons kon beweeg tot versoening en tot hande vat. En ek het gedink teenoor die getwis en die verdagmakere en die onmin van die reënboognasie, let ek lees uit Genesis 13 oor Abraham en Lot. Abraham, Genesis 13 vers 1, Abraham het uit Egypte na die Suidland toe getrek, hy en sy vrou met al sy besittings en Lot saam met hom. Abraham was baie ryk en vee en silwer en goud. Hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek na Bethel toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het tussen Bethel en Ai, die plek waar hy vroeër altaar gebou het. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Lot, wat saam met Abraham getrek het, het self ook baie klein vee en beeste en tente vir sy mense gehad. Die land kon nie in Abraham en Lot saam sy behoeftes voorsien, sodat hulle by mekaar kon bly nie. Hulle besittings was te veel, hulle kon nie by mekaar bly nie. Die Kanaaniete en die Ferisiete het ook nog in die gebied gewoon. Daar het toe 'n getwis ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lotsen. Toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie. Want ons is familie. Die hele land lê oop vir ons. Gaan jy liever weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs. En as jy regs gaan, gaan ek links. Lot het toe rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so vol op water soos 'n tuin van die Here, soos Egipte. Dit was namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. So het die twee van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon. Tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die inwoners van Sodom was sleg, hulle het baie gesondig teen die Here. Nadat Lot van Abraham weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk toch rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde, na die suide, na die ooste en die weste. Die hele land wat jy sien, gee ek altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak, soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land, deur sy lengte en breedte, want ek gee dit vir jou. Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre by Hebron. Daar het hy altaar vir die Here gebou. Een mens wonder nog, as jy kyk na die omstandighede in die land en hoe soms dinge nie reg loop nie, hoe die reënboognasie gegaan het, en dan is die vraag juist op so dag, wat daarvan? Ek onthou, vir Seppie die spotprent karakter, jy kan hom net daar opbring. Hy was op 'n keer besig, was hy met 'n skietoefening gewees, en terwyl hy nou so lê, vra hy vir die sergeant, sand, is al hierdie oefening in skietery nou nodig, waarvoor doen ons dit nou? En die sergeant antwoord hom, omdat daar in die 3000 jaar, minder as 300 jaar van vrede was. Dis nou hoekom ons moet leer om te skiet en jouself te verdedig. En ek onthou toe het hy geantwoord en hy het gesê, maar moet ons dan nie eerder oefen vir vrede nie? En dis nogal nie so makkelijk nie. Verseker moet ons allemaal nie oefen om te beklein nie, maar moet ons eerder oefen om vrede te maak. Maar ons weet allemaal, dis glad nie so makkelijk nie. Want die oefening in vrede beteken, jy moet nie aan jou eie belange so baie dink nie, maar aan die belange van die ander. Een oefening van vrede het baie te doen met die feit dat jy jouself moet verloon. En die realiteit is, ons wil goed vir onsself toeëien. Ek het in my voorbereiding gedink aan die ou verhaaltjie waar die twee broers, sy nou maar Koos en Karel, sit en daar is twee worsties op die tafel by die ontbyttafel en die een broer sê vir die ander een, nee maar kies jy eerste. En die ander een sê, nee maar kies jy eerste. En die een broer, hy vat toe vir hom die grootste worsie wat op die tafel is. En die ander een is toe verskrikkelijk ongelukkig en hy sê, nee maar, hoekom is jy ongelukkig? Hy sê, nee maar, jy het die grootste een gevat. Hy sê vir hom, maar wat sou jy gekies het? Hy sê, nee, as ek gekies het, sou ek die kleinste een gekies het. Hy sê, maar hoekom is jy dan ontevrede as ek die grootste een kies? Maar, en die punt is, met ons allemaal gaan het maar so, jy, in beginsel is jy reg daarmee, ek kyk hier by die feestmark, as mense, vooral daar by die kosgedeelte, as hulle skep, jy moet toch nie, somme vinnig, die mense wat nou achter die tafel skep, wat die porsie skep, as jy nou sê nou maar R80 vir die porsie betaal, of R70, hoe ontevrede volwassen mense word, as hulle reken, hulle porsie is net een bykie kleiner as iemand ander. Dis nie beperk net tot kinders nie. En Abraham en Lotse verhaal help ons soort van iets daarmee. Want met groot mense werk het ook so. Abraham en Lot kom by mekaar, ek het die verhaal gelees, hulle het saam getrek, en hulle besittings raak te veel, en dan gebeur daar iets wat soort van nie normaalweg gebeur nie. Abraham sê vir Lot, jy kan kies, en verseker, en ek hoor volgende prentjie so aanduiding oor wat hulle gekies het, Lot kies hier so aan die rechterkant se deel op, daarna Sodom en Gomorra se kant, dit was die dele wat het meer waterryk was, die van julle wat nou in Israel al was, en of dis Lot wat daar kies en waar die sterretjie is, daai gedeelte, en dan ook noordwaarts, het Abraham hom gevestig en sy tente soort van opgeslaan. En die punt is, Abraham en Lot se verhaal skryf iemand mooi, dit reik na die wêreld waarin ons ook leef. Daar het 'n belangekonflik tussen hulle ontstaan, daar is 'n onderhandelingsproses, en toe kom daar eintlik 'n vreemde onderhandeling, en Abraham sê vir hom, wie jy kan kies, en ek sal gemaklik wees met dit wat jy kies, en dan uiteindelik eindig die verhaal in die laaste vers, en ek sal daarby kom oor Lot, oor Abraham wat 'n altaar vir die Here bou. En ek wil graag net na aanleiding daarvan, ook ten opsigte van die toepassing op versoening in die dag, drie stellings of drie punte eintlik maak. Geloof maak aanspraak op ons verstand, of ons kognitiewe deel, om die regte goed te doen. Toe hulle veewagters begin kibbel, word die twee leiers ook dadelijk betrek. En hulle was ryk, hulle besittings wat te veel, daar was die plek vir almal nie, hulle kon nie in die omgeving waar hulle gebly het, kon hulle regkom. En ons moet onthou, en ons lees het ook in die verhaal, dat hulle ook tussen ander mense gewoon het, is nie dat hulle nou noodwendig die hele deel gehad het. Hulle het ook nog tussen die ander nasies gebly. En die realiteit is, waar besittings vermeerder, waar mense vermeerder, waar mense eie belange het, waar mense skape en beeste en eiendom het, is daar nie moontlikheid van konflik en van moeilikheid. Want dis belanghebbende partye. En dit gaan oor wat ek reken vir my toe kom. Oral waar mense iets het wat belangrik is, eiendom, geld en land, as ek het so kan stel, eiendom, grond, is daar die moontlikheid van konflik. En daarom is dit in ons land so 'n politieke speelbal. Ek het gesien nou die dag, Anton van Niekerk skryf in die Burger, dat wit mense glad nie so ongelukkig moet wees nie, want hy sê, wit mense verdien, die gemiddelde witman huishouding verdien 444.000 rand per jaar, en die gemiddelde swartman verdien iets soos 112.000 rand per jaar. So is makkelijk soms om eenvoudige somme te maak, en mens kan hom nou aanvat in die statistiek, ek denk as 2.6 van die amper 60 miljoen mense, is wit mense, en ek denk iets soos 49% swart mense, maar as jy die booste 6 miljoen, wat daar min of meer wit mense is, en swart mense se gemiddelde inkomste vat, dan is dit deel waarschijnlijk by 440 miljoen, so jy kan ons nou allerhande maniere met statistieke werk om sekere goed bewys. Die punt is net, ons leef in 'n komplekse land, waar baie swart mense dikwels na ons wat hier kyk, wat hier sit, kyk, en sê, hulle is bevoorreg, hulle, dit bring botsing by hulle, in terme van belange, in dit wat hulle het of nie het nie. Maar die botsing is oral tussen mense, dit het te doen met kinders wat oor hulle kruite beklei, maaikies wat op skool met mekaar beklei, man en vrou wat een botsende belange in hulle verhoudings het, collega's wat mekaar nie ruimte wil maak, dat hulle hulle onderskeie standpunte kan handhaaf. Groepe, en daarna het ek verwys wat deur verskillende brille na die samelewing kyk, mense wat 30% van die mense wat werkloos is in Suid-Afrika en argiteer om regte. En die realiteit is, die Here lei ons nie met buitengewone stemme uit die hemel om te sê, so moet jy maak. Maar hy lei ons met nugtere verantwoordelikheid. Realistiese en op pragmatiese maniere wil hy, jy moet ons dink. En daarom in vers 13, vers 8 staan daar, toe sê Abraham vir hulle, daar behoort nie 'n getwist tussen my en jou tweewagters te wees nie, want ons is familie, in die ou vertalinge daar gestaan, ons is broers. Getwis pas nie, en ons kan nou nie sê, almal in Suid-Afrika is nie gelowig is nie, maar ons bly almal saam in hierdie een land. En Abraham veral nie aan sy kant nie, want die staan baie mooi, hulle bly in die land van die Kanaaniete en die Ferisiete, dis ongelowige mense gewees. En Abraham het geweet, God sal met hom wees. God sal hom seën ten spyte van waar hy ook al is. En God sal hom seën, vir hom seën, maar ook vir al die mense wat hy in aanraking mee kom. En die realiteit is, as ons kyk met die konflik wat Israel, die Joodse volk is, is dit alles behalwe wat uiteindelik uitloop, dat daar nie konflik is nie. Want die getwis verdryf vrede. En die taak van nasiebou en versoening, en om altyd jou gesonde verstand te gebruik, is verskrikkelijk moeilik. Ek het 'n stukkie van Malema se ek wil amper sê sy retoriek gelees met hulle onlangse leiersvergadering waar 4000 van die EFF lede by mekaar is. En hy het onder andere daarmee gesê, ek wil het onomwonde stel dat hierdie party sosialistiese stelsel in Suid-Afrika wil vestig om die nalatingskap van kolonialisme en apartheid uit te wis. Ons is hier om arm gemeenskappe te verteenwoordig. Ons organisasie wat struggle van grond in ons bloed het, gaan nie gehoor gee aan Stellenbosch en die Oppenheimers nie. Alles in Suid-Afrika het skeef geloop toe daardie krimineel Jan van Riebeeck sy voet hier aan wal gesit het. In Suid-Afrika leef die wonde van apartheid en kolonialisme voort. Ons mense het politieke regte, maar is nie ekonomies vry nie. En later het dan gesê, ons groot probleem is nie wit mense nie, maar swart mense wat vullis rondgooi en mense doodmaak. Die realiteit is, ons kan nie ontken dat die goed vir ons warm onder die kraag maak en vir jou woedend maak nie, maar die realiteit is, dat is mense in Suid-Afrika wat so voel. En hierdie groep raak al groter. En daarby, as ons nou negatief wil wees, kan ons sê, daar is 'n uitvloei van hoeveel Suid-Afrikaners oor allerhande redes, en dan kan ons mos nou die Eskom en vir die SAL en vir Praza wat nou onder administratie geplaas is, kan ons so op die lys byvoeg. Johan Rupert het nou die dag gesê by Medikliniek sy jaarverslag, bring my een staatsdepartement in Suid-Afrika wat goed bestuur word. En daarom is het eintlik 'n wonderlike voorreg om in die Weskaap te bly wat al van daardie goed soort van nie waar is nie. Baie mense voel die staat het misluk. Baie wit mense voel in Suid-Afrika, mense wat konvensionele politieke oortuigings het, hulle voel hulle en hulle kinders gaan altyd blameer word, wat in die verlede gebeur het, en hulle kinders het elk geval niks daarmee te doen nie. Baie van jong mense, kinders, 20, 25, wat soort van benadeel word, nie plekke in koshuise kan kry, of as hulle medies wil studeer nie, het soort van 'n reaksie daar teen, en so kan ons aangaan. So na alle kante ook, aan die ander kant, dat swart mense ervaar, wit mense dink, hulle kan niks positief tot die land bydra nie. Swart mense dink, wit mense dink, hulle kan niks reg kry nie. Hulle kan nie iets in stand hou of onderhou nie. En swart mense aan die ander kant raak negatief. Die vraag is, wat vra geloof van ons? Dit vra gewone realistiese, pragmatiese aanpak van ons omstandighede. En dit bring my by 'n tweede punt. Abraham onderhandel nie ten koste van Lot nie. Wanneer ons met mekaar onderhandel en wanneer jy onderhandel, as ek die analogie van die worsies kan gebruik, is dit so, gewoonlik so dat ek die beste belange van myself wil laat dien. Maar op 'n manier onderhandel Abraham hier sonder angstigheid, want hy weet dat die Here sal voorsien. Hy plaas sy toekoms op die spel. En ek dink nie ons moet hierdie onderhandelingsproses wat daar was nou as 'n model plaas, en ek dink nie dis die Bybelse bedoeling van hoe onderhandeling nou gee, dat die een persoon kan kies en die ander een moet maar net tevrede wees of vrede maak daarmee. Maar die kuns is juis om in moeilike omstandighede te vra, hoe wil die Here hê ek moet doen? Ek het die afgelope week 'n program oor die mega boere gekyk, en die program het gehandel oor 'n mega boer in Zambië, Mick Shelby. Daar is blykbaar 'n boek ook geskryf oor hulle ervarings. Hy was 'n boer in Zimbabwe, en hy vertel in die program oor hoe hulle een dag in Zimbabwe die ouens net met die gewere opgedaag het en gesê, luister, ons gaan nou jou land vat, Julle moet gepad van die grond. En hulle het, hulle gesê, hulle het vreselike sentimente aan spesifieke rose op die plaas gehad. En hulle het vir die ouens wat gekom het in die land grab doen, het hulle vraag, kan ons nie net van die rose, van die steggies pluk, om saam met ons te vat nie. En hulle het hulle nie eers toegelaat om van die rose te pluk nie. En in 2003 het hulle uiteindelik alles verloor in Zimbabwe en na Zambië toe geskuif en die sogenaamde Central Africa Farms het hulle begin. Hulle is vandag mega boere. Hulle boer op 1380 hektaar, besproei hulle 900 hektaar droëland. Hulle sê baie mooi in die program, ons het alles wat ons besit het ons verloor, maar ons het genadiglik nie ons lewens verloor nie. Hulle het die eerste paar jare het hulle in 'n karavaan in Zambië gebly. Hulle is vandag mega boere na 17, 18 jaar in Zambië. Hulle kinders gaan in Suid-Afrika skool. En hy sê baie mooi in die program, 'n boer kan net een ding wees en hy kan optimisties wees in terme van dit wat hy moet doen. Ons kan verskriklik angstig wees en krampachtig kan ons vashou aan goed en ook oor dit wat in die land gebeur. En die grondkwessie en ander sake is netelige sake en ek dink baie van die boere het baie kreatiewe maniere gekry om agtergeblewenes te kan help en opkomende boere te kan help, as ons kan aansluit by die eerste punt. Want Versoeningsdag, wat die eerste keer in 1995 gehou is, versoening beteken werkelijk, as jy hierdie perspektief van waarmee ek begin het, van 1938 begin, en hierdie anders perspektief van 1961, van Omkonswe Besiswe, dat jy dit by mekaar kan bring. Versoening, sê die woordeboek, is die herstel van vrede of vriendskap, vredemaking, reconcile, to restore or bring back to union, to pacify. Want die lig breek toch op 'n wonderlike manier uit. Ek dink dit is ongelooflik as een mens kyk na soort van momente, 'n wit africhter wat hier in ons omgewing bly, wat 'n swart kaptein aanstel, en ek dink daar 6 verskillende tale wat hulle in die Springbokspan gepraat het, wat 'n wêreldbeker vir 'n nasie kan wen en sê, ons doen dit juist ook as, of ons het dit probeer om te doen, om te sê, maar mense kan mekaar se hande vat, ten spuite van die verskille. Ek het gister die Blitsbokke se kaptein gepraat as 'n swart man en hulle was nou so 2 punte weg van 'n gelyk optelling. En daar's wonderlike tekens van in ons land en so kan ek 'n hele paar noem. De Ruyter wat by Eskom aangestel is, Mark Boucher wat in die afgelope week as die nasionale cricket africhter aangestel is. En vele verhale ook in ons eie gemeente waar ons sê, ons wil as simbool daarvan, ons maak maar 'n klein verskil. Die afgelope week die kamp verminder bevoorregtes gehou het, en die kamp by Landat nou uit die verskillende gemeenskappe waar ons uitreik, klein simbole, en ek dink by elke gesin wat hier is, kan ons 'n verhaal en omstandighede noem om te sê, hier is 'n huiswerker, of hier is 'n tuinhulp, of hier is iemand wat naby my is, wat in moeilike omstandighede leef, waar ek die hand neem, waar ek pragmatisch, kreatief met die gawes wat ek het, en die bevoorregte omstandighede wat ek heel waarskynlik uitkom, waar ek iemand anders sy hand kan neem. En dis die laaste punt, want Abraham het besef en erken, God lei ons. Wanneer Abraham na Lot se keuse agterbly in daardie droë landstreek, verskyn die Here self aan hom en hy bevestig hom en hy sê, luister, neem die land in besit. En hy doen 'n geestelike ding aan die einde van die hoofstuk. Kom hy en hy bou 'n altaar vir die Here. En daarom is het so, as ons versoening doen vanuit 'n geestelike perspektief, vanuit 'n perspektief om te sê, die Here vra dit van ons. Maar dit beteken nie dat ons altyd iets reg doen nie. Abraham is nou hier in 'n redelike positiewe lig gestel, maar net in die vorige hoofstuk sien ons dat hy jok, dat, of hy vertel alleen dat, om sy eie bas te beskerm, dat Sarah sy suster is en nie sy vrou is nie. In Genesis 16 lees ons hoe die moeilikheid tussen Sarah en Hagar gebeur en hoe Hagar in die woestyn ingestuur word. Ek wil hulle soort van glad nie engele nie. Maar God hou sy hand. Hy loop 'n pad met Abraham. Ten spyte van Abraham se moeilikheid en se dwarsheid waar hy verkeerd loop, gryp die Here telkens in, selfs in Hagar se lewe. In die Here gryp telkens in ons lewe in ons persoonlike lewe kan ons dit getuig van, ek dink elkeen van ons, maar ook in die land waarin ons woon. As ons kyk na 1994, waar ons was en ons staan in 2019, dan kan ons getuig van die Here se trou en se sorg in die twee liedere waarmee ons begin het. Ons val baie keer en daar is in 'n sekere sin nie veel wat ons aan die makro-politieke omgewing kan doen nie. Maar die Here vra dat ons sal besef dat hy ons lei ook in ons persoonlike omstandighede. Om versoening, om te reconcile, om versoening in vrede, vriendskap en vredemaking deur die gewone praktiese goed wat ons elke dag doen, ook in ons omstandighede. En dit beteken, het ek hier aan die einde van my teks geskryf, nie noodwendig dat ons oor 20 jaar hier mag wees nie. Ons weet nie. Miskien is dit in Zambië, miskien in Namibië, miskien in Australië, miskien in die VSA of Engeland. Maar die Here sal nog steeds ons hand hou. Amen. Ek wil dat ons saam luister na die lied. Ek gaan dit God seën Afrika. Jy kan sommer net luister en kyk na die woorde en eintlik net amen sê op die lied wat ons sal speel. En daarna sal ek die seën uitspreek.